جسم یا گدھے کا بال یا گدھے کا پسینہ لے لیجئے، اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہوگا، البتہ اس کا پیشاب یا اس کا پائخانہ حرام ہوگا. یہاں مسئلہ آتا ہے کہ معقول اللحم، جو جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کے پیشاب اور پائخانے کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح مسئلہ انشاءاللہ یہ ہے کہ معقول اللحم یعنی جو جانور جن کا کھانا حلال ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، کوئی بھی جانور، ہرن ہے، اس کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہے. اونٹ کے بارے میں خود حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ آئے مدینہ شریف، ان کو کہا کہ جا کر کے تم مدینہ زکات کے اونٹ فلاں جگہ رہتے ہیں وہاں جا کے رہو، ان کا پیشاب پیو اور ان کا دودھ پیو. پیا انہوں نے اور جب وہ تندرست ہو گئے تو مرتد ہو کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹ لے کر کے بھاگے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑوایا اور لا کر کے ان کو حرہ مدینہ کے حرے میں ڈال دیا، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے، کیونکہ وہ بغاوت انہوں نے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیلوں سے یہ صحیح دلیلوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور کھائے اور پیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، دودھ ان کا پیا جاتا ہے، ان کا پیشاب اور پائخانہ حرام نہیں ہے. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 7ویں صدی کے 661 میں ان کا انتقال ہوا، 728 میں 661 میں ولادت ان کی ہے، 728 میں ہجری میں ان کی وفات ہے. بہت بڑے عالم رہے، انہوں نے صاف یہ مسئلہ واضح طور پر بہت سے دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمان لوگ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، انہوں نے کہا ہم لوگوں کے زمانے بھی، ہمیشہ لوگوں کا یہ اجماع رہا ہے کہ معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے اوپلے سے ہمیشہ کھانا بھی پکاتے تھے، اس پر رکھ کر کے اوپلا گرم کیا، یعنی وہ جو اس کا پیخانہ ہوتا ہے اس کو گول شکل میں بناتے ہیں، اسی کو اوپلا کہتے ہیں، تو اس پر رکھ کر کے اس کی انگاری بنا، اس کا انگار بنا کر کے اس پر روٹی گرم کرتے تھے، پکاتے تھے، سب کچھ. اگر وہ چیز ناپاک تھی تو ایسا نہ کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جا گدھے کا پسینہ یا گدھے کے جسم سے اگر آدمی کا جسم لگ گیا تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہو، کیونکہ اس کا اوپر کا حصہ یا جانور کا اس کا چمڑا ظاہری طور پر وہ ناپاک نہیں، یہاں تک کہ اس کا پسینہ بھی، کیونکہ اس سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس بہت مبارک، لیکن آپ تواضعاً گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ کے گدھے کا نام یا آپ کے اونٹنی کا نام، یہ سب آتا ہے کہ کس کس پر آپ سوار ہوئے، تو اس کا پسینہ بھی آپ کے کپڑوں میں لگتا تھا. آپ جس کپڑے پہ بیٹھتے تھے زین ہلکا سا ڈال کر کے اس میں پسینہ لگتا تھا، آپ نے کبھی اس کو ناپاک نہیں کہا یا آپ نے جسم کو دھویا نہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کا پسینہ بھی پاک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے فَإِنَّهَا رِجْسٌ، تو یہ لفظ یہ نہیں اس سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے اصلاً، کتے کی طرح یا خنزیر کی طرح نہیں، اس پر سوار ہونا آپ کا جائز ہے، اس کا پسینہ بھی آپ کے لیے پاک ہے، البتہ پیشاب اور پائخانہ، اس کے پائخانے سے آپ کھانا نہیں پکا سکتے، اس کا پیشاب بھی اگر کہیں چھیٹا پڑے تو اس کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ وہ گوشت اس کا نہیں کھایا جاتا، لیکن جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا استعمال آپ کے لیے، اس کا پیشاب یا اس کا پائخانہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہے. دوا کے طور پر، اچھا، بعض حکیمی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو بچوں کو جو بیماری ہوتی ہے ٹونسل کی یا گلے کی خرابی کی، تو اس میں کہتے ہیں سب سے مفید علاج جو ہے گدھی کا دودھ ہے، اس کو پلاتے ہیں تو وہ گلے کی مرض اس کو ٹھیک ہو جاتی ہے. یا بعض بچوں کو جو سوکھے کا مرض ہو جاتا ہے، سوکھا کا مرض یعنی یہ کہ بچے ایک دم سوکھ جاتے ہیں واقعی، اس میں گدھے کا دودھ پلانے کو کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی اور دوا استعمال ہونی چاہیے، اس کا استعمال غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. گدھے کا دودھ یا گدھے کا پیشاب یا اس طرح اس کو استعمال نہیں کر سکتے. صرف گدھا کی حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ اس پر سوار ہو سکتے ہیں یا سامان ڈھو سکتے ہیں، اس کا گوشت یا اس کا پیشاب وغیرہ ناپاک بہرحال ہے، یہ حرام ہے اور ناپاک ہے. وعن عمر بن خارجہ، اور یہ بھی مصنف نے یہاں جب ایک حرام چیز کا ذکر کیا وہ گدھا تھا جس کی سواری کی جاتی ہے، تو اسی گویا ان کے فقہ کی دلیل ہے، اسی کے مقابل آپ نے اونٹنی کا بھی ذکر کیا کہ کیا اونٹنی کا بھی وہی حکم ہے، یا گدھے کے لعاب کے بارے میں جو چیز ناپاک ہے یا جو چیز حرام ہے اس سے جو بھی رطوبت نکلی اس کو ناپاک کہا جائے گا یا پاک کہا جائے گا، لعاب کے بارے میں اس کا گدھے کے منہ سے اگر جھاگ نکل رہی ہے تو وہ جھاگ ناپاک ہے یا پاک ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے علاقے مسلمانوں کی ہمیشہ کی زندگی میں اس کا استعمال ہوتا رہا ہے، اس کی جھاگ کہیں کپڑوں پر بھی پڑ سکتی تھی یا اس کا پسینہ لگ سکتا تھا، اس وجہ سے جھاگ کو بھی ناپاک نہیں کہا ہے. اس میں اختلاف تو ہے، لیکن اونٹنی کی جھاگ کے بارے میں جو جانور بھی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا تھوک یا جھاگ جس کو کہیں گے آپ، اس کے منہ کی رطوبت یا اس کا پیشاب یا اس کا پائخانہ وہ ناپاک نہیں ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے، حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمینا، دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہم کو نصیحت فرمائی، خطبہ دیا. منا کا ذکر کرنے کا ایک فائدہ اصول حدیث یا اصول فقہ کی نقطہ نظر سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آخری حکم تھا، کیونکہ بہت سے احکام ایسے بھی ہیں کہ شروع اسلام میں حکم دیے گئے بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن منا میں آپ یہ حج کا قصہ بیان کر رہے ہیں اور آپ نے حج سن 10 ہجری میں کیا، اس کے بعد ذلحجہ محرم سفر ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا، 3-4 مہینے کے پہلے آپ کے وصال کے یہ حکم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آخری حکم تھا، اس کے بعد اس کی منسوخیت یا اس کا نسخ نہیں آیا، یہ حکم ہمیشہ کے لیے ثابت ہے. کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر کے ہمیں آپ نے نصیحت فرمائی یا درس دیا یا خطبہ دیا. ولعابها على راحلتی، اونٹنی پہ بیٹھنا، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جانوروں کو تم کرسی مت بناؤ، لا تتخذوا الدواب بکراسیا، کرسی مت بناؤ، اگر سفر کر رہے ہیں تو اس پر سوار رہو لیکن بیکار میں اس پر کھڑے نہ رہو، کیونکہ اگر سفر نہیں کر رہا ہے آدمی تو اتر جانا اچھا ہے تاکہ جانور کو آرام پہنچے. یہ بھی آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر آپ اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ رکھیں کہ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، یہاں تک کہ جانوروں کی معمولی دکھ کو بھی آپ نے سامنے رکھا اور اس کے بارے میں آپ نے تعلیمات دی کہ جانور پر اگر آپ سفر نہیں کر رہے ہیں، اسی طرح اگر جانور کو بغیر کسی ضرورت کے اس کو لدا چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے حدیث شریف میں، یعنی جب آپ منزل مقصود پہ پہنچ گئے تو جانور کو آرام دے دو. کسی ہری بھری زمین سے گزر رہے ہو، جانور کو تھوڑا سا موقع دے دو کہ اس میں چر لے، جلدی نہ کرو مار پیٹ کر کے اس کو، کیونکہ جانور ہے جانور، بہرحال بھوک لگی ہے وہ کچھ کھانا چاہے گا تو اس کو موقع دے. یہ سب دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چیزوں جہاں چھوٹے بڑے جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین تھے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو کرسی بنا کر کے اس پر بیٹھو نا، اگر سفر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے سوار رہو، نہیں تو اس سے اتر جاؤ. یہاں آپ نے خطبے کے وقت، نصیحت اور درس کے وقت آپ نے اس کو کرسی بنا لیا گویا، تو گویا ضرورت کے تحت اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو حرام نہیں ہوگا. بلا ضرورت اگر آدمی سوار ہے یا اس پر لادے ہوئے کھڑا ہے بغیر ضرورت کے تو وہ غلط ہے، جانوروں پر بھی رحم ضروری ہے. وہ ہوا اعلی راہلتی وہ لعاب، آپ کے راہلا یعنی آپ کے ناکا کا لعاب اور اس کی جھاگ جو ہے اس کے منہ کی جھاگ، کان یسیل اعلی کتفی، میرے موڑھے پر اس کا جھاگ جانور کا یا آپ کی اونٹنی کا میرے کندھے پر بہ رہا تھا یا گر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہتے کہ نہیں دیکھو جھاگ سے بچو دور ہو جاؤ. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، نکیل پکڑے کہیں حرکت نہ کرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے لے اس وجہ سے، اور اس کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اس طرح کی جھاگ آپ کے کندھوں پر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنی کی جھاگ، اونٹنی کا جھاگ پاک ہے، اس کا کپڑے پر پڑ جائے، جسم پڑ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں. اسی طرح تمام اور دوسرے جانور جن کا گوشت کھایا جا رہا ہے، بکری ہے، گائے ہے، کوئی بھی جانور ہو، ہرن ہے، خرگوش ہے، اور کوئی جانور ہو، بہرحال اس کا جھاگ، اس کا پیشاب اور اس کا پائخانہ بھی ناپاک نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی جگہ پر، اس کے رہنے، رات گزارنے کی جگہ پر تم نماز پڑھ سکتے ہو. اگر ناپاک ہوتا تو آپ کہتے ہیں نہیں، اس جگہ پر نہیں پڑھ سکتے ہو. اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ وہاں نہ پڑھو، ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ بِهَا مَاهَا شَيْطَان، یا اس طرح کہا ہے فَإِنَّهَا شَيْطَان، یعنی اس میں شیطنت ہے. وہ کسی وقت بھی آدمی پر غصہ ہو کر کے، مشہور ہے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کھوپڑی توڑ دیتے ہیں یا پیر سے لات سے مار کر کے آدمی کو تکلیف پہنچا سکتے. اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ پاک ہے، اس کا پیشاب بھی وہاں بھی آدمی بیٹھ سکتا ہے. اگر وہ خالی ہے، اس کا باڑا، اونٹ کا باڑا خالی ہے تو اس میں، اور اونٹ کے آنے کا شبہ نہیں ہے، تو آدمی وہاں بیٹھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے. دوسری روایت ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ تو جانوروں کے بارے میں ہوا، کیا اس کی جھاگ، اونٹنی کی جھاگ یا اس کا پیشاب، اس کا پائخانہ پاک ہے یا ناپاک؟ پھر اس کے بعد آدمی کی منی کے کا حکم بیان فرمایا مصنف نے، انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی 7 سال کی عمر تھی تو آپ نے ان سے مگنی کی مکے میں، اور پھر اس کے بعد مکے میں ان کی مگنی ہوئی تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر مکے شریف میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کی، داخل ہونے کی، کیونکہ غیر محرم کو دیکھنا ناجائز ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، آپ کی بیوی ہیں اور ہم لوگ ہیں، یعنی ہماری بیوی اور آپ کی بیوی اور میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، میں مدینے کو ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اور تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال کی تھی، آپ نے ان کی مگنی کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم بنا بی وانا بنت تسع، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی رخصتی جو ہوئی مدینے میں 9 سال کی عمر ہو چکی تھی ہجرت کے بعد. اس 9 سال کی عمر میں، چھوٹی عمر میں، اللہ کی قدرت ایسی رہی کہ ذہین بھی تھی، اور چھوٹی عمر میں آدمی بہت سی چیزیں یاد رکھ سکتا ہے. جیسا کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو اس چھوٹی عمر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف، یعنی یہ نہیں کہ یہ چھوٹی عمر کی ہیں یا خوبصورت ہیں اس وجہ سے شادی کی، بہت سے مسائلے ہیں ان مسلحتوں میں. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ دین کو محفوظ رکھنے میں انہوں نے بہت پارٹ ادا کیا حضرت عائشہ نے. اس مسئلات کے تحت آپ نے ان سے شادی کی. یا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آپ کو حضرت عائشہ سے شادی کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کو ریشمی خوبصورت کپڑے میں حضرت عائشہ کی شکل دکھائی گئی کہ آپ کی یہ بیوی ہیں. بہرحال جو کچھ ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی پاک باز، جیسا کہ کلام پاک میں ان کی پاکی کا ذکر ہے. بہرحال تو انہوں نے بہت سی چیزوں کا، عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث اور علم کی حافظہ یہی تھی. وہ فرماتی ہیں نبی کریم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ، دیکھیں منی جو چیز عورت آدمی کے آگے سے نکلتی ہے، یا تو پیشاب ہوگا، یا منی ہوگی، یا مزی ہوگی، یا ودی ہوگی، 3 شکلیں بتاتے ہیں پیشاب. اس کے علاوہ نادر طور پر خدا نخواستہ اندرونی کوئی زخم ہو تو پیپ اور خون بھی نکلتا ہے. تو جو چیز بھی عام طور پر، یہ علماء کا کہنا ہے کہ جو پیشاب کے راستے سے منی کے علاوہ کوئی چیز بھی نکلتی ہو ناپاک ہے. ایک آپ کا عام قاعدہ رکھے، سب کا اتفاق ہے کہ منی کے علاوہ کوئی چیز بھی جو آدمی، عورت یا مرد کے آگے کے حصے سے نکلتی ہے وہ ناپاک ہے، کیونکہ وہ پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے. صرف منی کے بارے میں اختلاف ہے. اور یہ بھی بہرحال اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں قیاس نہیں چلے گا، پیارے رسول کے نصوص کی بنا پر اگر قیاس کیا جائے تو پیشاب کے راستے سے وہ بھی نکلتی ہے، تو کیوں اس کو پاک کہا جائے اور دوسری چیزوں کو ناپاک کہا جائے؟ پیش اگر ودی نکلتی ہے، ودی کہتے ہیں مرض کی وجہ سے جو چیز، جو پانی پیشاب اور منی کے ٹکڑوں سے یا منی کے ذرات سے مل کر کے سفید یا گندلی چیز نکلتی ہے اس کو ودی کہتے ہیں، وہ اس میں چکناہٹ نہیں ہوتی، اور مزی جو ہے وہ عورت کے ساتھ مداحبت، کھیل کود یا بوسو کنار، یا سمجھ لیجئے تنہائی میں بیٹھ کر کے آدمی سوچ رہا ہے، اس وقت بھی وہ نکل سکتی ہے، وہ بھی ناپاک ہے. لیکن منی جو ہے وہ خاص حالات میں نکلے گی، جو کود کر کے نکلتی ہے دفت کے ساتھ، یعنی تیزی سے نکلتی ہے اور وہ گاڑی ہوتی ہے. اس کی خاص مہک علماء نے بیان کی ہے کہ اس کی مہک جیسے کھجور کی جو کونپل نکلتی ہے اس کی مہک سے ملتی جلتی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، صرف اس بنا پر قیاس نہیں. اگر قیاس ہوتا تو یہاں وہ بھی اسی راستے سے نکلتی ہے، اس کو بھی ناپاک کہا جاتا. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ ثم یخرج الى الصلاۃ فی ذلک الثوب وانا انظر الى اثر الغسل او الغسل. یہاں غسل یا غلط لکھا ہے، غسل ہونا چاہیے. کہتی ہے کہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے تھے پانی سے، پھر نماز کے لیے اسی کپڑے میں نکل جاتے تھے، اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ منی کا اثر آپ کے کپڑے پر واضح ہے. وانا انظر الى اثر الغسل، دھونے کا اثر اور منی کا اثر جیسا کہ روایت میں آتا ہے واضح طور پر کپڑے پر معلوم ہوتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کوئی بھی ناپاک چیز اسی طرح کی، اسی کے قریب کسی صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول حیض کا خون ناپاک ہے، اس کو ہم کس طرح پاک کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دو انگلیوں کے بیچ میں رگڑ کر کے دھو، پانی ڈالو، پھر اس کو رگڑو، پھر اس کو نچوڑ دو، پھر نچوڑ دو، ولا یضر کے اثر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا اثر باقی ہے رنگ کے ذریعے سے، یا اور کسی یعنی رنگ ہی اصل مقصد ہے، یعنی اگر اس کا اثر رنگ کے ذریعے سے باقی ہے، اس کا جرم یا اس کی عینیت ختم ہو گئی تو وہ کپڑا پاک ہو گیا. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری صحابیہ کو فرمایا کہ اگر اس کا خون، اس خون کا رنگ نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر زعفران لگا کر کے اس کو مٹا دو. یعنی خون کا رنگ دیکھنے میں برا لگے گا لیکن زعفران کا رنگ برا نہیں لگے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کسی بھی ناپاکی کا اگر اس کے ذرات باقی نہیں اس میں، یا اس کے رنگ نہیں باقی، رنگ اس کی بو نہیں باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذرات باقی نہیں ہے. اگر اس کا رنگ باقی ہے تو رنگ سے ناپاک نہیں کہا جائے گا، اس کو پاک کہا جائے گا. جی تھوڑا سوال ذرا سا بھی وقت ہے انشاءاللہ، آپ کو اور کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ، یہ کوئی مشکل نہیں، تھوڑا سا 15 منٹ رہ جائے. دوسری روایت میں حضرت مسلم کی روایت ہے، کہتی ہے کہ لقد افروک فی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقن فیصلی فی. میں منی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے خرچتی تھی. فرق کہتے ہیں خرچنے کو. اسی طرح دوسری روایت لقد احک یا بسن بے ظفری وہ فی لفظ لقد کن تو احک یا بسن بے ظفری من ثوبی. منی کی جگہ کو ہم اپنے ناخون سے رگڑتے تھے اور اس کے بعد دھوتے نہیں تھے، پیارے رسول اسی میں نماز پڑھتے تھے. اب یہاں سوال رہ جاتا ہے کہ اگر منی کے ذرات ناپاک ہیں تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کو کھرچتے تھے، اور کھرچ کر کے کیوں اس کو بغیر دھوئے چھوڑ دیتے تھے؟ عام طور پر نجاست کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب تک پانی میسر ہے تو کوئی بھی نجاست بغیر پانی کے زائل نہیں ہو سکتی، سوائے چند حالات کے جو روایات سے ثابت ہیں. تو یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا نہیں، صرف رگڑ کر کے اس، کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ طاقت، اندرونی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ منی کا زیادہ گاڑھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے جس طرح گوند یا اور کوئی چیز جمی ہو اس کا کھرچنا بھی آسان ہو. اگر نہیں تو سخت کپڑا ہو جاتا ہے، اس کو رگڑ کر کے آپ جھاڑ دیں تو وہ کپڑا پاک ہو گیا، اور اگر نہ جھاڑیں یا نہ اس کو رگڑیں تو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی کپڑے کو پاک کہا جائے گا، کیونکہ جب بعض اجزاء کو پیارے رسول نے برداشت کیا اور اس کو حالات پاک کہا تو اس کے تمام اجزاء کو بھی پاک کہا جائے گا. اس میں علماء کا یہاں اختلاف ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منی ناپاک ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ نے اس کو رگڑا اور آپ نے اس کو نچوڑا، اس کا اثر باقی رہا. بعض حالات میں آپ نے اس کو سوکھا تھا تو اس کو خالی مل کر کے اور رگڑ کر کے چھوڑا دیا. اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگرچہ بعض چیزیں باقی رہ گئیں تو معاف ہے، لیکن بغیر رگڑے یا بغیر کھرچے کپڑے کو پاک نہیں کہا جائے گا. گویا وہ انہوں نے اپنے عام قاعدے کے تحت منی کو بھی ناپاک کہا اور اس کے پاک کرنے کا یہ طریقہ انہوں نے قبول کیا، کیونکہ حدیث شریف میں یہ طریقہ اس کے پاک کرنے کا آیا ہے. اسی حدیث سے دوسرے لوگ لیتے ہیں کہ جب اس کے بعض اجزاء کپڑے میں رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاک ہے، اگر ناپاک ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور دھلواتے. بہرحال یہ مسئلہ عام طور پر دیکھا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ، اب حدیث مرفوع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز ہمارے سامنے آئی. اب حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یا حضرات صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے؟ بہت سی چیزیں اصول حدیث یا اصول فقہ میں یہ چیز آتی ہے کہ حدیث میں اگر کوئی لفظ آیا ہے جس سے دو معنی نکل سکتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا عمل کس چیز پہ رہا ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے. بہت سی روایتوں سے آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ کہا ہے، امت کے بہت بڑے عالم اور فقیہ الامہ امت ان کا نام دیتی ہے. انہوں نے ان کا ایک عام عمل تھا کہ وہ جس کپڑے میں جمع کرتے تھے اسی کو پہن کر کے نماز پڑھتے تھے، کپڑے کو دھوتے نہیں تھے، اور جس بستر پہ جمع کرتے تھے اس پر نماز بھی پڑھتے تھے اور مصحف بھی رکھتے تھے. یہ روایات مصنف عبدالرزاق اور دوسری روایات میں ثابت ہے، اسی طرح دوسرے صحابہ سے بھی روایات آئی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ بستر پہ یہ چیزیں، ان چیزوں کے گرنے کا امکان ہے، مزنہ جس کو کہتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ بستر پہ بھی کچھ اس کے ٹکڑے لگ جائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ اس پر نماز پڑھتے تھے، اس کو ناپاک نہیں سمجھتے تھے. جس کپڑے میں جمع کیا اس میں ٹکڑے بھی لگ، بعض اجزاء منی کے، آدمی کے منی کے، عورت کی منی کے مل کر کے لگ سکتے ہیں عضو خاص سے، لیکن اسی کپڑے میں بغیر دھوئے وہ نماز پڑھتے تھے. اس وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ منی پاک ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کی بھی ایک روایت ہے جنہوں نے جس میں آیا ہے کہ منی پاک ہے. بہرحال اگر کوئی شخص دھو لے رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایک چیز ایسی ہے جس سے گھن بھی آ سکتی ہے اور ایسی چیز ہے جس کو کھلے طور پر لوگوں کے سامنے آنا بھی اچھا نہیں ہے، تو دھو لینا اچھا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر کے نہیں دھو رہا ہے تو کپڑے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ناپاک جس چیز کو نہیں سمجھا، ہم اس کو ناپاک نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی شخص اس طرح کا کرتا ہے جس طرح وہ لوگ کرتے تھے، اگر کوئی ٹکڑے رہ جاتے ہیں، کچھ بعض ذرات اس کے منی کے رہ جاتے ہیں، تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، انشاءاللہ کپڑا پاک رہے گا. حضرت ابو السمح، اچھا یہاں ایک مسئلہ، اس میں کوئی سے آپ لوگ سوچیں کہ ہر مسئلے میں اختلاف علماء کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف رہے گا. ایک پیٹ سے دو بچے، بلکہ ایک ہی جس کو کہتے ہیں کہ جوڑوے بچے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے دونوں کی طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے لوگ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون چیز زیادہ صحیح ہے. ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہر علم میں یہ چیز ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اس کو یہ فلاں کو یہ مرض ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مرض ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ہر علم میں. بعض کہیں گے کسی اور مسئلے میں یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح، یہ نہ سوچیں آپ کے دین کے مسئلے میں یہ علماء لڑتے رہتے ہیں. نہیں، بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں علماء دین کو بدنام کرنے کی، یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں. نہیں، لڑنا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح ہے اس میں ایک رائے آپ کی ہو سکتی ہے، ایک رائے ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ آخر کس لیے اکٹھا ہوتی ہے؟ 100 آدمی ہوتے ہیں، جتنی منہ اتنی باتیں، اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر چیز میں اختلاف ہوتی ہے. تو علماء کو بدنام کرنا یہ بہرحال غلط ہے. تو ہمارے پرانے زمانے کے ائمہ نے بھی نصوص کو دیکھا، کسی کو ایک حدیث ملی، کسی کو دوسری حدیث ملی، اس سے مل کر کے انہوں نے مسئلہ اخذ کیا. لیکن ہم جو بعد میں آئے ہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسئلہ صحیح ہے کس کا، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، کسی بھی امام سے ہو ہمیں اسی کا لینا واجب ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں فلاں امام کو ہی کر لیں گے, یہ غلط ہے, بہرحال غلط ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے معصوم کیا, بے گناہ کیا, جو بات بھی آپ بولتے ہیں وہی کی بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر شخص غلطی کر سکتا ہے, اور لیکن اس کو کوئی بھی بڑے سے بڑا امام ہو غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. امام کو آپ برا نہ کہیں یا کسی عالم کو آپ برا نہ کہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا کہا, یہ چیز بہرحال صحیح نہیں ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بخش دے, ان کے گناہوں کو بخش دے. مسئلہ آتا ہے کہ لڑکے نر یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کے پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے. اگر وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے, ناپاک ہے یا پاک ہے؟ وہ بھی ایک حدیث اس میں آئی ہے, حضرت ابو سمح روایت کرتے ہیں, صحابی ہیں, ان کی صرف یہی ایک روایت کہتے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے ان کی صحبت کار رسول سے بہت مختصر رہی ہو, اس کے علاوہ اور دوسری روایت ان سے نہیں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے فرمایا, یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام, لڑکے کے پیشاب پر صرف اگر پیشاب کر دیا کسی جگہ پر, کپڑے پر, جسم پر, تو پانی چھڑک دینا, رش, رش کہتے ہیں چھڑکنے کو, دھونے کو رش نہیں کہتے ہیں, چھڑک دینا کافی ہے. اور لڑکی کے پیشاب کا دھونا ضروری ہے. یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام, آپ نے دونوں کے بارے میں فرق کیا, ہمیں فرق کرنا ضروری ہے. یہاں بھی قیاس کی روشنی میں بعض علماء نے کہا کہ دونوں کا پیشاب ناپاک ہے, اور یہ حدیث قیاس کے خلاف پڑتی ہے. یہ بات بہت بڑی اور بہت بری ہو جاتی ہے, بڑی بھی ہے بری بھی ہو جاتی ہے. پیارے رسول کی حدیث جب ثابت ہے تو ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. خود ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کے پیشاب میں بہت اونچا فرق ہوتا ہے بچے کا, جب تک کھانا نہ کھائے, یہ حکم ہے اس بچوں اور بچیوں کا کہ جب تک ان کی غذا صرف دودھ ہو, کھانا نہ کھا رہے ہو, لیکن جب کھانا شروع کر دیا تو دونوں کا پیشاب ناپاک, اور دونوں کا بہرحال دھونا ضروری ہے. لیکن جب تک دودھ پر اعتماد ہے ان کے کھانے کا یا ان کی غذا کا, تو اس وقت فرق کرنا ضروری ہے, جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حکم ہے. قیاس اگر ہے تو ٹھیک ہے, دونوں کا پیشاب اسی راستے سے کرا, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی حکمت اس وقت صحابہ کو نہ معلوم رہی ہو, لیکن انہوں نے سر تسلیم خم کیا, اور اسلام کے معنی یہ ہے کہ پیارے رسول اور اللہ کا کوئی بھی قول آئے تو اس کو اسلام اور تسلیم کر لو, بالکل تسلیم کر لو, عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا. صحابہ میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا, لیکن بعد میں کہا گیا کہ نہیں, دونوں قیاس یہ چاہتا ہے کہ دونوں کو ناپاک کہا جائے, دونوں کو پاک کہا جائے. بہرحال جیسا کہ پیرسوں نے فرق کیا ہے, فرق کا عقیدہ ضروری. آپ دھوئیں, ہزار بار دھوئیں, لیکن یہ کہیں کہ اگر کوئی نہیں دھو رہا ہے تو ناپاک رہا یا اس کا کپڑا ناپاک رہا, غلط ہوا. یورش من بول الغلام و یغسل من بول الجاریہ, ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دونوں کے پیشاب میں بہت واضح فرق ہوتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں, بچے کا پیشاب دودھ پیتے وقت بہت ہی صاف ہوتا ہے, اور اس میں کسی قسم کی لزوجت یا چکناہٹ یا اس طرح کی کوئی خارج چیز نہیں ہوتی, گویا وہ نرگا پانی ہوتا ہے. لیکن بچی چھوٹی ہی ہو, اس کے پیشاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح کے مواد نکلتے ہیں جو کبھی کپڑوں پر چمکتے بھی ہیں, یہ صاف کہتے ہیں. تو جب یہ فرق واضح ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, اس زمانے میں علت آپ نے یا سبب نہیں بیان فرمایا, لیکن سبب بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ رہے گا ہمیشہ کے لیے, بغیر کسی سبب کے آپ تفریق نہیں کریں گے. جب تفریق کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بھی تفریق کرنا ضروری ہے. رہا یہ کہ آپ احتیاطاً دھو لیں, الگ بات ہے, لیکن حکم کے اعتبار سے اس پر چھڑک دینا کافی. اس کے علاوہ اور بہت سی روایتیں ہیں, حضرت اور حسن یا حسین اس طرح کی روایت آئی ہے, ایک مرتبہ آپ کے سینے پر کھیل رہے تھے, اچانک انہوں نے پیشاب کیا تو حضرت ابو ہریرہ جھٹک کر کے ان کو کھینچا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, رکو, لاؤ پانی لے آؤ, اور پانی لے کر کے آپ نے چھڑک لیا. آپ نے لوگوں کی جا کر کے اس کے بعد امامت کی نماز پڑھی. آپ سب سے بڑے پرہیزگار اور متقی اور ورع تھے. اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ تو پیارے رسول کا طریقہ تھا, ہم اس سے بڑھ کے ہو جائیں گے, تو یہ غلط ہو جائے گا. بہرحال سوالات ہیں, دیکھیں. جی, احتلام بہرحال جب اگر آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کی عورت سے جمع کر رہا ہے یا مداحبت ہو رہی ہے اور کچھ. اس صورت میں خواب میں اگر جاگتے ہوئے دیکھا کہ اس کا اثر باقی ہے, تر ہے یا سوکھ گیا لیکن کپڑے سخت ہیں, تو غسل کرنا واجب ہے. اور اگر نہیں کچھ ملا تو غسل واجب نہیں ہے. کچھ نہیں نکلا اس کا مطلب واجب نہیں ہے. ہاں کوئی بھی شکل عورت, یعنی خواب میں یہی چیز ہوتی اس کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے, پھر بھی اس کا نکلنا جو ہے موجب غسل ہے, غسل کرنا ضروری ہے. حضرت حج بدل میں قربانی کرنی ہے یا نہیں؟ حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تینوں حج میں سے یا تینوں قسموں میں سے کوئی بھی حج کسی کے لیے کریں گے. جیسے آدمی کے لیے حج بدل عام انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو وفات پا چکے, یا وہ آدمی جو زندگی کے آخری دنوں میں ہوں, یا ایسے مجبور ہوں بیماری سے کہ وہ امید نہیں کہ وہ پھر صفایاب ہوں گے, وہ جا کر کے خود حج کریں, ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اگر ان کے لیے حج اور عمرہ اکٹھا کر رہے ہیں تو قران ہوگا. اگر ان کے لیے عمرہ کر کے اشہر حج میں یعنی عید کے بعد اگر آپ عمرہ کر کے ان کے لیے اور پھر ان کے لیے حج بھی کر رہے ہیں تو قربانی جس طرح اپنے لیے کریں گے اس طرح قربانی کا مطلب حدی جس کو کہتے ہیں وہ واجب ہوگی. اور اگر آپ عمرہ ان کے لیے مثلا کسی اور ٹائم میں کر لیا ہے, آپ نے حج کے دنوں میں ان کے لیے عمرہ نہیں کیا, صرف حج لبیک اللہم لبیک آٹھویں تاریخ کو نکل رہے ہیں, تو قربانی واجب نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ جس طرح بڑے آدمی کا, زندہ آدمی کا ہے یا